قدرت کړي الله به دا دین مکمل کی پورا به کی غالب به کی تر دې چې یو زنانه د زیورات نه ډکا د حیری مقام نه بر روان شي او د بیت الله طواف وکي ایسوګ ور سره ني خدایي فضل کی بده چای رني او یې خامخا د کسرا ابن هرمز داغه دا خزانه به فتح کړي او مال به دومره ډیر شي چې یو سړی به زکات ګرځي خوشوب به پیدا کول نه شي چې زکات ته والی ادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ رسو جلل ویل اللہ حبیب وفات شو او ما پستر گو کتا چی دلر وطن نیو زنانا دا کالو نڈکر آروانا دا او دا آغی پزرکی دا اسلام دا امن و امان دا وجن ما سیوا دا اللہ نا دا بلی سیرنو او ادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ایز پاغا چاکی چی ما دا کسرا ابن حرمز اغا خزان فتح کی او ای قسم بی دی دا اللہ پزاد دا درے ما خبر کما پستر گو ندلی دلی خدا بکی لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها الله حبيب فرمائے دا وہ عیسی علیہ السلام په زمانہ کې زکات به خلق ګرځي خوشوب به لینا وجسد وې داله ولر سړي د وقته چې عیسی نے مریم علیه السلام را خوشوي بس قیامت راځي ز فمال سکو کله سړی مرګ او قیامت یقیني ومني نو وې مال وسوک سکای نه جنو بس سورز پاتې نو ز فمال سکو یا به دمر مال ډیر شي چې چاله به ضرورت نی نو یو سړی به پالاکو ګرځي خو د خپل زکات مستحق بنه پیدا کړي داغې قبلول والے بنه پیدا کړي بیا ګورئ سن اتخذوا احبارهم ورهبانهم نیولی دی د خپل عالمان دی يهودو نسواراو ورهبانهم خپل پیران ارباب من دون الله خدایان سیوا د الله نا والمسیح ابن مریم او حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلات والسلام وما امروا او دیت حکم نو کړه شوی الله لی اعبدو مگر دا چې عبادت او بندگی وکي الہ واحد ادم معبود یو لا الہ الا هو نشته دے بل حق دار د بندگی مگر د غیو الله نے سبحانه پاک دے دا الله عما یشرکون دا هغه سنه چې دی ور سره کوم شریکان جوړي یریدون ارادلری دا کافران یطفئوا نور الله دا چې میټاو کړي نور الله اگر اراد الله چې غد الله د توحید او د وحدانیت او د وجود او د ثبوت دلایل لی بافواههم فخلود دوی سرا ویاب الله انکار کوي الله الا یتم نوره مگر دا چی پورا کی نورہو رنا دخبل دین ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی هو الذی اللہ غزات ارسل رسولہو چرا لے گلے دے خبل رسول بالہدا و ہدایت سرا دا ہدایت نمراس دے قرآن پاک دا ویل دا لستل دا دا ہدایت کتاب دے و دین الحق یو پا دین حق سرا لیظهره دې د پاره چې غالب کی دا دین علی الدین کله پدینونو ټولو باندې ولو کرے هل مشرکون اگر ک مشرکان دا خبر بدګنی صلی الله علیه فرمایا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرن بیشک ډیر من الاحبار دا عالماننا والرحبانی او دا پیراننا لا یاکلون خامخا خری اموال الناس مالون دا خلقو بالباطل پا باطلی طریقے سرا پا ناروا پا ناجائز او پا حرامی طریقے ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندوی دا اللہ دلارنا چی توحید دے کتاب اللہ دے او سنت دی دا نبی علیہ السلام والذین او حاکسان یکنزون الرحبا چی جمع کویسر زر والفزوطا او سپین زر ولا ینفقونها او نیلگوی یعنی داغی زکاة یا داغی کم عجوبی صدقات یا غنور کئی ولا ينفقون هاونی لگوی فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی فا فبشرهم نذیر او خوشخبری ورک دوی تا بعذاب علیم فعذاب دردناک سرا. دا دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا. ایمان یوڑیر لوی خزانہ دا او دا دی دی تعلیم و تعلم دا پارا اللہ دنیا تا انبیاء علیہم السلام را لے گلے او دی یو قیمتی نا قیمتی شی حفاظت ترغی پوری کی دی نشی چه کم خلق دا غشے لوٹی او غلاکی چه دی پی جندری نی. دی آیات مبارکہ کے رب العالمین وی ایمان والو تاسو خود ایمان اغا باقیمت خزانہ پسینوں کی جمع کرے خدا اغا خلق و نبزان ساتائی چی غیدہ سی قیمتی خزانی لٹی پاغی کی دنیا ناکار ملیان دی او ناکار پیران دی بادشاہان دی شیطان نے نفس تے. فرمایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار بے شک ڈیر د ملیانونا والرہبانی او دی پیرانونا لیاکلون اموال الناس خام خاخری مالونا د خلقو دی با د خلقونا رشوتونا آغستل او پاغے بے ورطا احکام شرعی بدلول یا د خلقونا رشوتونا آغستل او دا اللہ دا حبیب غصفاتی پا تورات و انجیل شریف کی پٹکڑیو. او دا آیات مبارکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دے نور انہ مراد دی لکا بخاری شریف کی مراغلی ادا سے عدلت امام قرطبی میں ذکر کری. وی وقال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ المراد بہا اہل الكتاب المراد بہا اہل الكتاب وغیرہم من المسلمین وہو الصحیح. دیدے کی آیات مبارکہ آواز اہل کتاب تھی دی مراد بلکہ کا اہل کتاب دیو کہ مسلمانان دی اغپ دی آیات مبارکہ کی مراد دی. آواز ارتمخ کی تیر شو المخ کی حیات کی چی احبار جمد حبر دا او حبر عالم توئی کہ ذمی وی او کہ مسلمان وی نو حکم دا آیات مبارکہ دا عام دے. اللہ وی اے ایمان والو یقیناً ڈیر د ملیانونا ور رہبانی او د پیرانونا لیاکلون اموال الناس خام خاخری مالونا د خلقو بالباطلی پا باطلی طریقے سر پنا روا پنا جائز پا حرامی طریقے د خلقو مال خوری او تش مال نلوٹی ویسدونا عن سبیل اللہ خلق بندوی د اللہ د صحیح لارنا سبیل اللہ سدے د اللہ کتاب سبیل اللہ سدے د اللہ توحید او سبیل اللہ صدے اغا سنت طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او زکا عبداللہ مبارک رحم اللہ و فرمائل دا غمخ کی آیات پا تفسیر کی دا اغی غشیر علماء و ذکر کرے اغا و فرمائل وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُحْبَانُهَا وَيْدِن تَبَانُكُ مَگَرْ غَلَطُ بَادْشَاهَانُ ناکارا ملیانو او ناکارا پیرانو د دې دریو طبقو د لاس دین ته نقصان رسی خراب بادشاہ خراب ملا او خراب پیر ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندوی د اللہ د صحیح لارنا. او دا قرآن پاک زی پا زی ذکر کریو گو رہی تاسو دا سور احزاب دویشتے میں پارے سور احزاب پاخر کیوں گو رہی چه دا سے خلق دے دین نا غبندول کئی او دے صراط مستقیم نا اڑول کئی. آیات گو رہی تاسو ومش پیتم نمبر آیات گو رہی وقالو اوائی بدا جہنمیان ربنا انا اتوعنا سادتنا جو اشتم پارد سورت دے سور احزاب آیات ومش پیتم نے وقالوا وائبدا جہنمیان ربنا اے زمونگا ربا انا اطعنا بیشکم تابیداری کڑیوا سادتنا دخپل سردارانو د بادشاہانو د حکمرانانو بمنلیو وکبراءنا دخپل غلط ملیانو سادتنا کی اغا دنیاوی مشران مراد دی کبراءنا کی مراد اغناکار پیرانو ملیان دی فادولون السبیلا نو دغی غلط بادشاہانو او غلط ملیانو منگ گمرا کڑی و السبیلا استاد سی لارن چد توحید لاردا ربنا ایزمگ رب آتهم ورکی دویتا دعفین من العذاب دوچنو دگند عذابنا ولعنهم لعنن کبیرا او پلانت کی دوی پلانت کی دو لو یسرا نو ہمیشہ دا پارا غلط بادشاہ او غلط پیرو ملا دا مالم لوٹی او ایمانم لوٹی ذکر فرمائی ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرم من الاحبار بے شک ڈیر دا ملیانونا والرہبانیو دا پیرانونا لیاکلون اموال الناس خام خافری مالون دا خلقو بالباطل پباطل طریقے سرا چپاغ طریقہ پا شریعت کی خوڑل روانی لکدا دا رسم و رواج ختمونا دا رواجیز قاتونا دا درے میں سلویختی و کالونا چونکہ دا شریعت حکم نرے نو دغ مال خوڑل دا بالباطل یعنی دا رسم و رواج و بدعت پا طریقی دی ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندوی دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا لارنا والذین حقا کسان بعض خلق دا اللہ کتاب تا سوکن پریز او پخواہ بیداوی دا دی ترجمہ را کوئی بنگنے سبش داوی نازک کتاب لے کہ دا انعم تا پزے دی چر تا انعم تو وی نو کافر بش نو اللہ قرآن دے دا پار را لے گلے چھ خلق ایمان او دین زدکی نو دی باطل پرستو تے عوام یرو لیو چھ دا دیر یر نازک کتاب دے دی سر بچیڑی نا کہ دا زبر پزیر دی زیر ہوئے نو بس کافر بشے دا یو یعنی وہاں میں خلق و لزلکی چولے آلان کے قرآن بار بار وئی چھ اللہ وئی قرآن آسان دے بار بار سورہ قمر کی وئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ قرآن میں دے نصیحت دے پارا سان کڑے نشتد سوک چھد دین نصیحت واخلی کلوئی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكِ اے حبیب استا پجب مبارک مودا قرآن سان کڑے دے اور اللہ حبیب موئی الدین یسرن دین سان دے دین سے قرآن دے سنت دے وئی الدین یسرن دین آسان دے نو پدی طریقے دا کتاب اللہ نہ خلق بندئی اور دا ہمیشہ دا سے شروع ہوئی ورا باز بادشاہان دا ملیان و پزری سمرا آیاتوں نے آغاز مونگ دے دنیاوی طالب علمان و دا کتابوں نے ویست سورہ توبہ تے ویستا سورہ انفال تے ویستا اور دا یو ظالم حکمران یو ظالم بیدینا وزیر تعلیم مسلط کرے آغا بنیادی دا دین دشمنان بنیادی دا دین سے دشمنان اور دا علماء علم پکار داو دا خلقو پہ یو مقصد لی گلیو نو کلچ مقصد دیو سڑی نا دا کی گی نو آغا سادر و سن دیو پوگے کی گی پی گئی پا خبر بات کدا دا اقتدار او دا کرسی غل نوے او دا دای مقصد دا نوے نو دای بخپل شرعی مطالبہ پیش کرے وچے نو پورا کی دا بیا بخپل جماعت تراغلی نو دا قرآن او دا سنت درس و تدریس ام پریخو دا آغا خیر نم محروم شم او بل خیرم نکی نو حقیقت کی دا خلقم دا آغای مرگری دی چیوزے کی دا کفر مشوری کی گی دا قرآن پاک آیاتون و نصاب نوزی دا دین پوری خنداغانی کی دا دین پوری خنداغانی کی آقا چتے ہو قانون پخوا دا علماء و پکربانی جوڑ شئو چیر توحین رسالت غیر پارسور کوشش کر چیر دا سخت دے و دا چی لرشی نو دا خلق لپکار دی چی دی پہ و مقصد خلق لی گلی او چی آقا مقصد نکی گی نو کردی دنیا مقصد نی او کرسی و اقتدار مقصد نی د کونډو دی یتیمانانو حقوق خړلې مقصد نی نو چې کله یو مقصد نه ادا کیږي نو سره صادر حسین دی پوګه واچي او راځي. قران شریف دا طریقہ خو وي سلام علیکم لا نبتغ الجاهل بس سلامتی دی پتا سو مونږ د جاهلانو صحبت نه لټو. قران شریف دا ویلی والذین هم عن اللغو معرضون یوځه کې د خبره چلیږي نه نو دا غزه نه بیراس کې وې دا مرو باللغو مرو کراما والذین ها کسان یکنزون الذهب چې جمع کوي سرزر کانس کې خپل معنا د جمعوالی پرته را کانزا یکنزو په معنا د جمعوالی راځي. امام قرطبی ویل کنز اصلو فی اللغت الضم والجمع کنز اصل کی لغت کی جمع کولو توئی لکه یو حدیث کی راغلی الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء المرأة الصالحة والذین هاکسان یکنزون الذهب چی جمع کوی سرزر والفضتا اسپنزر ولا ينفقونها او نلغوي ولا ينفقونها او نلغوي دي لرا وربخ کې دوسې زونه ذکر شو او ضمیر ورته مفرد راځي کوي ولا ينفقونها نو باز وې راځي زو تراځي دي زکاغا مؤنث ته ضمیر ورته د تانیث راځي دي ضمیر ورته د تانیث راځي کړي دي. او امام قرطبی او شپغ اقوال ذکر کړی د دې ضمیر په مرجع کې بعضی وایي اواز ذهب او تراجه ده زکه عرب دا ذهب مؤنث ذکر کړي عرب وایي هي الذهب الحمراء نو دا ذهب تذکیر او تانیث دا پدې کې دواړه جائز ده. بعض علما وایي دا هر ضمیر دی کنوز تراجه ده ولا ينفقونها نخ خرج کوي دغه خزانه چغت سرو د سپینو ضروری نه خرج کوي دغه خزانه د الله لپاره کی او باندې وی دا ضمیر دی زکات تراجه دی ولا ينفقونها نه لګوي دغه زکات د الله لپاره کی دا سه مختلف توجیهات علماو کړی تفسیر معرف کې دام ذکر کړي وای ضمیر کراجی شی فزوتا نو اشاره و دیتا او دا د جمهور علماء مسلک دی او قوی مسلک دی چې سرا او سپین زر به زکات کې جمع کولیش ضمیر فزا او تذکر اجي کوچ لا دعا یو بل سرب پی وسکول شي په زکات کې ولا ينفقونها ان لغوی دا مال فی سبیل الله د الله لا رکی فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ول اور کا عذاب دردناک دیره کې لګول نو سب رات دي یعنی کم فرضی زکات ته اغا دا کول چې سلوي ختم روپی دا او په مال باندې چې کال تیر شي او نصاب سره پوري نو سلوي ختم روپی به ته ورکه دارنګ او شر دے او د زکات نه او شر نه علاوه په مال کې فرضی صدقات او وجوبی صدقات دي لکه او مسلمان دے او بیمار دے او ګیدې تګې دے یا غبانه بل صافت او تکلیف راغله نو په مسلمانانو داغه مدد او نصرت کول ضروری او لازم دي. دغه نه علاوه چې اوسړه فرض زکات ور کوي قبل دې کې د لګول زی او دې لګي او د دې لګول باوجود کدا مانی خزانه جوړه کی ردا خزانه دي. د دې وجه نه حدیث پاک کې راغلي چې د کم مال نه زکات ادا شي نو دا باقی مال خزانه نه لري لکه حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتدا ویلیو چی دا کم مالنا زکاة داشی نو دا باقی مال خزانہ نہ ہے. اللہ گو را اوشر فرض کرے زکاة فرض کرے او پا قرآن شریف کی دا میراث قانون ہم نے چی او سڑے مرشی دا پلار بے دور رہی دا مور بے دور رہی دا لور بے دور رہی دا زوی بے دور رہی نو کمال د ځان نه پس جمع کول نارواو نو الله به میراث قانون نه جوړ کړي ځان نه پس مال کې اوسړه جمع کی او ګره سمره چې دغه میراث بچول پاتې شي او حلال مال لے نو ترسو چې پی فائدہ علی الله به والدین او تاو دغه والد ته اجر او ثواب ورکړي او بشر تی چې دغه مال له زکات استه وجوبی حق ته ادا کړي دا اللہ حقوقو کی دے کی کمی نہ کرے دا دا جمہور علماء کرام مسلک دے او دا صحیح مسلک دے یو صحابی چھ دا مسلک دا او باغبان تقوی دے رغل وکڑے وا ابو ذر رضی اللہ عنہ دا مسلک دا چھ یو سڑے بس دیوی رض شپی دا خوراک نے لاؤ بس آپ لنور نہ جمع کرے دا ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلکو علماء لکلی صحیح مسلک دے جمہور علماء دے او دا صحابی بانے دائے ہو جذبہ وا او دا اللہ دا حبیب باز تعلیمات دا سیوری دریو چے بس دب مال دا سبا دا پارا جمع کولونا دب مال دا سبا دا پارا جمع کولونا او دی اخپلی نظری بانے پورا زور کولو خلق بے دیتا مجبورا کول یو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر پا باز مسائلوں کی خلاف نمعاوی رضی اللہ عنہ حت رولی گلو مدینی منوری تا چی ابو ذر رضی اللہ عنہ دا غشان ما سر پدی مسئلہ کی جنگو نہ کئی نو عثمان رضی اللہ عنہ ورطا حکمو کوئی تا مدینی منوری لراش نو چونکہ دا سخت طبیعت ہر جے کی بات خلق راجم شلو دا بورتا مسائل بیانو ادور سخت سڑیو چی دا ڈنڈی پزور بے خلق پلی مسئلی تا قائل کول یوزل کعب الاحبار داوئی چیر دین آسان دے و ملت دی یہودیت کی کیا سڑے مال جمع کئی خو زکات تے اور کئی نا ناروان دے نو پہ اسلام کی بسنگ ناروائی نو دل غصہ ورالا او امسے اور پس روچہ تا کچیوی ہوئی آغت دیر زان دو عثمان رضی اللہ عنہ شال پٹ کو جدا خلیفہ دے بھی پریز دے والا غشال امسا بانے ہوالو روح المانی جی کرکڑی وی ان نظور بتا وقات علی عثمان یو گزار عثمان رضی اللہ عنہ بانے خلاصی کی سوشو ہو لگی رہا ناخر کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر مشورہ ہوگا جدا خلق اٹھول ما تراجم دی و زخپل رائے پر خدولم تیار نیم نیور تا حکم مدینی منوری سر یوزے و ربزا وی آغا مقام تلار شا اور امیر تابداری چون کی فرض و واجب وی ندیل تلار دا دوی مسلک چی دا سبال پارا بیش شہن جب اکے بلکہ دا اللہ پا ذات عالیہ و توکل و اعتماد کے نور جمہور پا دی دی او حدیث و کدار آگلی لکا حدیث پاک کر آگلی و ایدہ آیات چراغ نو مسلمانانو تڑے رگران شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ لما نزلت هذه الآیہ نو کبر ذلك علی المسلمین اللہ وی کم خلق چھ سرا اس پین زر جمع کئی او دا اللہ لا رکنے لگے انہی دیو دردناک عذاب زیر والا ورکا نو مسلمانان دیر پا خطر کشو عمر رضی اللہ عنہ ورطوی پریشانکی گئی مززم او دا اللہ دا حبیب نے تپوس کو نبی علیہ السلام تو عمر رضی اللہ عنہ لارو یا اللہ نبی ستاپ اصحاب بانے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دایا دیر لوی گران شویرے ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی رب العالمین دا زکاة ندے فرض کرے مگر دا دید پارا چی زکاة تی ورکو نباکی مال خزانہ کول پاک در لپاتش زکاة وی دا مال پاک کول لڑا نچا چی زکاة ورکو او دا اللہ اغا حقوق پا مال کی ادا کئی نکوور سر خزانے ڈکی پرتی دی ندا ناروان نی والذین ها کسان یکنزون الذهب چی جمکوی سرزر والفز و تاوس پنزر ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او نی لگئی دا اللہ لارکی فبشرهم بعذاب علیم نو زیر ورکدوی تپا عذاب دردناک یوم پکم اور زبان یحما علیہا فی نار جہنم چی گرم والے براوستیشی پدی بانے پا اور دا جہنم کی دغس راوس پنزر مالو دولت باد جہنم پا اور کی گرم کریشی فتقوا بہا جباہوہم نو داغ بور کولیشی پدی بانے تندو ددویتا و جنوبہم اور خنو ددویتا و ظہورہم و شاگانو ددویتا یو حدیث کے دار آگلی وی چاچے مال اللہ ورکڑے و دپکے زکاة اور نور فرضی وجوبی حقوق ادا نکن نو ددغ مال لب پرز دا قیامت یو گنجے مار جوڑ شی اور دغ مالک چی قبر نراپور تشی نو ددد دی غارے نبتاو شی اور دا یو پل وخکے بور لشلے یو بل پل بور لشلے دے باتی منڈی وی آب ورطوی منڈی موہ دہون موہ میدان دا محشر کی آنا مالو کوانا کنزو زستاغ مالم اوستاغ خزانے یو روایت د بخاری شریف کې دام راغلی چې دا مال نه به تختی د اوسپنې جوړی شي او بیا به د جهنم په اور هغه ګرمول شي او د دې سینې د پاسه به کی دي نو آغا سروټ کا به د دې وګي سره روز او چې به کی دي نو بیا به هغه ځای خشوي او دا به ور سره په 50,000 کال ورس کې کی. امام قرطبی ذکر کړی چې چون کې د قیامت وګدار راز ده نو په باز عیسی کې به د مال نه مار جوړ شي او د دې زکات نو ورکون کې د غاره نه براته وشي او په باز حالتونو داغه کې با دغه ند اوس پنی ټوکړي جوړول شي او دای له په فدا غور کول شي. ا دې کې ګور راسو اندامونه ذکر کل جباههم وجنوبهم وظهورهم راغي بعضي و علماء ذکر کړي وای تندې ولې ذکر کو وای تندې په دې اعتبار ذکر کو چې باز مالدار ته چې الله مال ورکړي غریب مسكين او محتاج راشي نا تندې تریو کی الله وای تعالی ما مال درکړي بل میں ستا پدر او پکوسکے ادرولے او تا تندے تروے پدی تندی بداغ درکو نو کلک پتندی ترولو کارو نشی نو باز مالدار ادا سے اڑخ دے وارے پی گئی پا خبر بات نو اللہ وی جدا اڑخ دے وارو لو پدی اڑخ بز سزا درکو نو کل جدیر تنگ شی نو شا کی فکر لن نو پدی اعتبار دادری اندامون ذکر کل تندے تریو کڑو دا تندی تریولو نپس ورطدا سے اڑخ کو او کل فقیر لشاکی او بعض علماء کرام لکری چی دادر اندامون پدی اعتبار ذکر کر چی پا مخ کی تندے غور شیر نو پدی غور زیب دا غور کولش او دا اڑخ پختی وی دیر درد پی سڑیل حاصلی گی او پا شابان مولا دیر درد حاصلی گی نو پدی اعتبار دادر اندامون ذکر کر او بعض وی سلور وار اطراف ذکر کر تندے دواړه طرفونه او شا یعنی هر طرف له بدا غور کول شي سلور اطراف ذکر کل چې دا هر طرف نه بد تدا غور کول شي فتقوا بهاج باهم ادا کوشش وکار دے سړی د مال زکات هم ور کوي ورکون کې دی په ذلیل کوي نه باج خلکا خلکو نارینه او زنانو له زکات ور کوي چې په اجره کې او پکور کې ولکار کوي غریب مو جبل ساتر نشتا نو یو کار ولا کار کئی دی ولا بیا زکات ورکی یا ولا اجرہ کی جارو وی یا ولا کور کس خدمت کئی نو زکات ورکی نا چی تالا خدمت کئی داغی ولا تنخام مقرر که خدا سے تنخام نا چی تو ولا پکی دا زکات غیسا بے جدی ملک دا بازی زیونو کدا سیوی ملالم چون کی زکات او اوشر او دا سیزون ورکی نو یہ 200 روپی میاش ورکی یا 300 روپی میاش ورکی بگئی پا ہم روانی یو عالم 200 روپی میاش به وسړی ورکولاب هم کال به پکې تی ساره کا ویږي په خبره باندې لذدی خلق دا د دین سره محبت ته او مینه را رب العالمین سبا پرز د قیامت وای چې زما د پیغمبرانو وارثانو سره چې مسکړي هغه معاملې در سره کو ویږي په خبره بس مولای دې تی سار کړی زکات والے او سرمنه والے او دا ورته په تنخوا کې حسابای بای ځینو کې داسې وی چې زکات والے مولا لر شوې زکات او تختولو چانه چې د قربانای سرمنې ورکی او لړشي وای سرمنې رانو تختوري او څوک کده قربانای سرمنې والی او زی ولوي زی بنم له خپل سرمنې راکې ددا سه خلق موز د امام پسی نه کی نی قربانی او شوا نی زکات او شو ددا سه خلق نو زکات کیږي نی قربانی کی دا ول په دې کې نو ورکې نو زکات چې فقیر لورکې په خدمت به نو ورکې چې په باز زنانو په کورونو کې کارونه کوي ولې زکات بوله ورکې باز سړو باندې په اجرو کې کارونه کوي زکات بوله ورکې دریم دار بازی که پی جنینا نو غلم دا زلت پا طریقی ورکول نی پکار اعلانو کی وی دا فلانی سے با زکاة وی نو دا غریباران راغلی او دا دنڈی ماری و درولی وی وی گئی خبر با نو کل یو تکی کل بل تکی ایمان سر وی دا زکاة تے کدا خندہ دا غفور طریقہ دار چی تالا معلوم دی جدا کند دا غریب دے نو زلیل کوئی ما پخپل ولا کسی لیو سپا عزت مارے چی دا زکاة مال لے تا دی مستحقی او دا قبول کا نو پا عزت ور لے اوسا نو ستالب ام اللہ جردر کی او دا اغا فقیر مسکین بم دی عزت خی خاص کر چی اغا عالم دے طالب دے دی چی تید سپکاوی پنیت بانے ورکے یو طرف لدی پا مسئلہ دا اللہ دا حبیب درولے او بل طرف لدی اغا سپکاوی دا اغا ذلت کے نو پا عزت پا طریقی بانے دا ورکول پکار دی ہارا ما کنستم لی انفسکم وی بدا غمال لے چی تاسو جمع کڑو دخلو زانون نفارا فذوقو ما کنتم تکنیزون. دا سے اعمال کئی جتوے دے خیرت منی او کنے منی دے گئی پا خبر ہو بائی سڑے دا سے اعمال کئی ایدی وجنہ دا اللہ نیر پکار اکثر دا علماء دا سیوی چے لکا مور و پلار لسڑے شکایت چو لکا نمور خلق دا سے کئی بائی دیدے کدا سے ظالمان دی خلقو نو بجلی بل ٹولے نو بجلی وچتا دے گئی پا خبر ہو بلدار جتی تی ٹولے نو تو تم رضا خیرت دا پارا پالوانی تین نور کے چالا او دا خلقو اگا حق جمع کے نو سباب دے پگریوان کے دا خلقو دا لاسونو زینی دادا ترتیب دے باز خلق کو گردا دی مول را خلق شکایت نہ کئی باز خلق کو پجینو کی چراوتلو والے دی چھ دس کی ہو پیسے نہ ور کئی کبوتلو والے دے نو پوڑی کی دی بوتل دس کی ہو پیسے نہ ور کئی دادا باز خلق کو طریقہ دا خلق قیامت و خیرت منی نو بیا خدا سے شے نے پکار کر چھ مثال بتو ستا پجے کی نوبت کو چھ سکے لاس دلان دے دے تپوس در نسوک نہ شکولے نبازی سے زون پیزت احترام سر پکار دی قبر منل پکار دی اخیرت منل پکار دی او کمونگے او نمانو نصبا وسش تباہی و بربادی با پموراش میں گو رئی سر را. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرم من الاحبار بیشک دیر دمولیانونا والرہبانیو دی پیرانونا لیاکلونا موال الناس خام خاخری مالونا د خلقو بالباطل فباطل طریقی ویسدونا عن سبیل اللہ خلق بندوی دا اللہ دلارنا والذین ہا کسان یکنیزون الذهب چی جمکوی سرزر والفضوطا اسپنزر ولا ینفقونا ہاونی لگوی فی سبیل اللہ دا اللہ پلارکی فبشرهم بعذاب علیم نو زیر ورک دویت پا عذاب دردناک یوم پکم اور رزبان یحما علیہا چی گرم والے براوستیشی پدی مالو نو باننی فی نار جہنم آفورد جہنم کی فتکوا بہا جباہوہم داغ بور کولشی پدی بان تندود دویتا و جنوب ہم اور خنو ددویتا و ظہور ہم اور شاگانو ددویتا ہاغا ما کنزتم دا ہاغ دی چی تاسو جمکڑیو لی انفسکم دخلو زانو دپارا فزوقونو سکی ما کنتم تکنزون ہاغ چی وی تاسو جمکون کی. فرمائی ان عدت الشہور بے شک اشمیر د میاشتو عند اللہ پنیز د اللہ اسنا عشر شہرن دولس میاشتی فی کتاب اللہ پاغ حکم د اللہ کے کتاب اللہ نمراد لوح محفوظ دے یا تے نمراد قرآن پاک دے. یوم پکم ورز بانی دکم ورزین خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اللہ اسمانونا اوزمکی منہا زنی دی دغین اربعتن حرم سلور دی عزت دی او دی حرمت میاشتی دی ذالک الدین القیم او دا دین دی مضبوط یا دین پمانا د حکم دے او قیم پمانا د دائم دے ذالک الدین القیم دا حکم دائمن او ہمیشہ دے یا دین پمانا د حساب دے او القیم پمانا د المستقیم دے ذالک الدین القیم دا حساب درست دے دا کم حساب چې رب العالمین ذکر کو دا درست ہے. فلا تظلمون ظلم مکوی فیهن پدی میاشتو کی انفسکم پخپلو زانونو پخپلو همجنسو. وقاتل المشرکین کافتن او جنگ کئی دا مشرکانو سر کافتن دا طول سر کما یقاتلونکم کافا لک سرنگی چی دی جنگ کئی تاسو طول سر. وعلمو پوہ شئی ان اللہ بیشک اللہ مع المتقین مرگرے دا تقوا دارو او دا پرزگارو رے. دار آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا پدیک رب العالمین د مشرکان او دا غباز رسومات او دا غید باز اخلاق او دا غیرت ذکر کول فرمائی. د مشرکان دا طریقہ وا چې هغه بد ځان نه د کال میاشتې ډیرولې او کمولې او د ځان نه به د میاشتې رستو کول او مخکې کولې. نو دا حکم الله رب العزت پر آیات مبارکه کې را نازل کو چې د کوم ورځې نه الله رب العزت اسمان او ځمکه پیدا کړې نو دغه قانون دی د رب العالمین له طرف نه. ان عدت الشهور بیشک کشمیر د میاشت تاسو ګور کړه چې درس راځي لکه راځنه ترې دا څه تماشه مو جوړ کړی هر سړی دا اوس ورته په نیم درس کې راغلی پورا عوام دی او دغه دې درس لو پټیم راځي دا الله کتاب او تاسو له سم محتاج دی تاسو په خپل کار او په دغه پويږي یو کس په کار دی خو چې سمي دا شکر دې را طالب دې دغه نور لوګو را باز عوام په خپل مرزي راځي د ټیم نو بای 15 منټه مخکې راځي ورنه الله دې کتاب تاسو له ضرورت نشته چې اوس له دې ټیم پابندی نه کړي دا خو دې دین کار دې ځان د پاره کوي دې ملازه تاسو پچاړه وي کامی سړی وي او که طالب دې کو وختي راځي راځي که وختي شکرانه غیر به ودن نظر نه پرېږه. ټول درس متاثر کوي تاسو لو به یو کس ګوري او فرمائی ان عدت الشهور بیشک کشمیر د میاشتو عند الله ای فی حکم الله وفی ما کتب فی اللوح المحفوظ بیشک کشمیر د میاشتو په حکم د الله کی او پاوس کی چې الله رب العزت په لوح محفوظ کې لیکلی اسنا عشر شهرن دولس میاشتی دی فی کتاب الله وہ حکم دا اللہ کی کتاب اللہ نہ مراد لوح محفوظ دے یاد کتاب اللہ نہ مراد قرآن پاک دے یعنی دا فیصلہ پا لوح محفوظ کی ملی کلی شوی او دا فیصلہ پا کتاب اللہ کی ملی کلی شوی. یوم خلق السماوات والارض دا کمی ورزن چی اللہ اسمانونا عظم کی پیدا کری نو دا اغا وخنا دا دا میاش تو ترتیب دا دولس دی دولس میاشتی منها اربعتن حرم بعض دین سلور د حرمت دی اغا سلور د حرمت میاشتی دا دی دری متواتر پی در پی دی ذوالقعدہ ذوالحجہ او محرم او رجب دا اغا سلور میاشتی دی چی دا د حرمت وی ذوالقعدہ ذوالحجہ او محرم او رجب منها اربعۃ حرم بعض د دین سلور د حرمت دی په ابتدا د اسلام کې او د مخ کې نه په دې سلور میاشتو کې پدې کې جنگ او قتال دا حرام او منو مشرکانم د دې خیال وساتلو او د دې لحاظ به کولو او پدې سلور میاشتو کې اغیبا خپل اسلحه کی خوی او بیا به قتل و قتال نکولو. فرمائی ذالک الدین القیم دین پمانا خویاد حساب دے او القیم پا مانا دا درست تے رزک امام قرطبی مانا کرے وذالک الدین القیم اے ذالک الحساب الصحیح دا حساب صحیح دے دا درست حساب دے چدکال دولس میں آشتی دی او سلور میں آشتی پکی دا حرمت تی یادے کی دا دین پا مانا دا قضا دے ذالک الدین القیم دا فیصلہ درست دا دا فیصلہ درست دا او قائم دائم آمیشہ دا فلا تظلمو فیہن انفسکم نو ظلم مکوئی پدی کی پخفلو زانن ظلم نس مراد دی لکا ظلم سرنگ پنور رزو کی ناروا دے نو دارنگ پدی سلور میاستو کیم ناروا دے او دغه مردا پدی کی تعظیم د ظلم دے نور رزو کیم ظلم ناروا دے خو پدی کی داغی نہ سیوا ناروا دے او پدی ظلم بارہ کی جفلا تظلمو فی نان فسکم امام قرطبی وی ظلم کی دو قولو ندی یو دار جدین مراد قتال لے نو دا حکم بیارستو منسوخ شئے دی سلور میاشتو کی قتال ناروا و ناجیز ہو خود جمہور علماء و مسلک دادے چی اغا حکم دا نکول دا قتال پدی کی منسوخ شئے دے سم نسخا بے اباحت القتال فی جمیع الشہور دا حکم منسوخ شئے زکا پا تمام میاشتو کی قتال و جہاد فی سبیل اللہ روا و مباح دے او دویم دادے چی دینا مراد دو ظلم نمراد گناہون دی ظلم نمراد گناہون دی پخپل پا دی سلور و میاشتو کی بیا نبی علیہ السلام جہاد کرے لکہ حوازن تاسو تو سستیر شل دہنین جنگ